ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण। अचानक टीवी चैनल आया है और मुझसे इंटरव्यू लेना चाहते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यू में भी हम कृष्ण कथा कहेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। सब टीवी दर्शक को यही बोलना चाहते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। हमको क्या सबको बताना है, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। आप सब टीवी दर्शक जहां भी हो, हरे कृष्ण कहो और सुखी रहो, हरे कृष्ण। लेकिन सब उपस्थित भक्त सुनने वाले भी हैं ने? इसके ऊपर अभी क्या सेमिनार है, किसके ऊपर सेमिनार है? अच्छा, किसके ऊपर भगवत गीता के 5 विषय, आत्मा से लेकर क्या प्रोग्राम था? तो नवसारी में इस्कॉन से आयोजित एक सेमिनार था, 5 दिन था, जिस 5 दिन में भगवत गीता के 5 मुख्य विषय की चर्चा थी, अर्थात आत्मा, ईश्वर, जीव, काल और कर्म। तो ये 5 विषय को समझना चाहिए, जीवन का क्या उद्देश्य है, हम क्या कहते हैं इस संसार में, भगवान कौन है, ये सब विषय भगवत गीता में है। लेकिन आज का और ज्यादा लोग नहीं समझते ये सभी बात, इसलिए हम प्रयास करते हैं भगवत गीता के द्वारा परमार्थिक शिक्षा देने। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे। उसके बाद क्या है? हरे रामा, रामा रामा, हरे हरे। कृष्ण नाम सुधा करे अपान, जुड़ाओ भक्ति विनोद प्राण, नाम बिना किच्छु नहीं कवर, 14 भुवन मज। हमारा परमाराध्य गुरुदेव पूर्वाचार्य श्रील भक्तिनाथ ठाकुर ने कहा कि इस भौतिक संसार के 14 भुवन में कृष्ण नाम के बिना और कुछ नहीं है, कुछ है और बहुत कुछ है नहीं। नवसारी है, बहुत बिल्डिंग है, नर है, नारियां है। भक्ति विनोद ठाकुर का अर्थ यही है कि नाम के बिना और कोई दूसरा चीज का कोई अर्थ नहीं है। हरि नाम ही वास्तव वस्तु है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर हमको बहुत सुंदर उपदेश देते हैं, कृष्ण नाम सुधा करियापान। सुधा ये शब्द का क्या मतलब है? अमृत, गुजराती माँ अमृत, अमृत अमृत अमृत का क्या मतलब? जो बहुत मीठा है। अमृत यही शब्द का अर्थ यही है जिसके द्वारा मृत्यु नहीं होते। अगर हम हरे कृष्ण नाम लेते हैं दिन में, रात में, शाम को, सुबह, 24 घंटे में, यदि हमारा मुंह से हरि नाम निकलते हैं या सोने का समय भी हृदय में, हृदय के स्पंदन के साथ हा रे कृष्ण, ऐसे कृष्ण नाम हमेशा उच्चारित होते हैं। तो हम मृत्यु का समय पुनर्जन्म नहीं लेंगे। वास्तव में भक्तों के लिए मृत्यु नहीं होते हैं। भव संसार में चार प्रकार के मुख्य क्लेश है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। कृष्ण नाम अमृत, कृष्ण नाम सुधा, पान करने से भक्तों जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दुख से मुक्त होते हैं। कैसे मुक्त होते हैं? मुकुंद की कृपा से। भगवान कृष्ण का एक नाम है मुकुंद, तो भगवान के सभी नाम अमृतमय है, बहुत मधुर है। भगवान कृष्ण का एक नाम है मुकुंद। ये नाम का एक अर्थ है कि वे मुक्ति दाता है। भक्तों मुक्ति के लिए कृष्ण नाम नहीं लेते, प्रेम के लिए। प्रेम से प्रेरित होने के कारण से भक्तों सदैव हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे कीर्तन करते हैं। भक्तों मुक्ति के लिए दूसरा प्रयास नहीं करते, और भक्तों की इच्छा नहीं है कि हरि नाम करने से हम मुक्त होंगे। भक्तों क्या विचार करते हैं, कैसे प्रार्थना करते हैं? जैसे चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम्बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवत भक्ति रहै चुकी त्वं। तो सब लोग भगवान से या अल्लाह से या गॉड से प्रार्थना करते हैं। किसलिए लोग चर्च जाते या मंदिर जाते या मस्जिद जाते हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो भगवान मुझको कुछ दो, धनम धनम दे ही, मुझको पैसा दो, मुझको रुपया नहीं दे, डॉलर मुझको डॉलर दो, मुझको अमेरिकन वीजा दो, मुझको अच्छी स्वास्थ्य दो, मुझको सुंदर स्त्री दो, भोग विलास के असंख्य अवसर मुझको देना भगवान का कर्तव्य है। ये साधारण लोग का दूषित विचार है। वे श्रद्धा ऐसे लोग श्रद्धालु होने के पर उनकी भावना शुद्ध नहीं है। भगवान में विश्वास है इसलिए मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, विश्वास है। फिर भी उनके उद्देश्य भौतिक है। हे भगवान मुझको अनेक सुविधा दे जिससे मेरा भौतिक भोग विलास इस भौतिक संसार में बिना कोई रोक टोक से चले। शुद्ध भक्तों चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा के अनुसार इस प्रकार प्रार्थना करते हैं भगवान के पास। हे भगवान मेरी इच्छा नहीं है धन के लिए, मैं आया हूं आपके पास प्रार्थना करने के लिए, तो धन के लिए नहीं है, जन्म के लिए नहीं है। तो मुझको बड़ा नेता बनाना, मुझको व्याख्यात बनाना, मुझको जनप्रिय बनाना उससे नहीं आया है, या सुंदरी सुंदरी स्त्री को भोग करने के लिए उससे भी नहीं आए हूं, और पूरा भव संसार में सब कुछ जो है भोग्य वस्तु उसमें मेरी कुछ भी रुचि नहीं है, और मुक्ति के लिए भी मैं याचना नहीं करता हूं। चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं, तो जो भगवान के पास जाते हैं प्रार्थना करते हैं तो अवश्य ही कुछ ना कुछ वर मांगने के लिए जाते हैं। तो यदि हम पूरे संसार में कुछ भी नहीं चाहते और यदि हम मुक्ति भी नहीं चाहते तो हम हमारी क्या इच्छा है, क्या याचना है? कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भगवान कृष्ण के पास इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, तो मुझको अवसर दे आपकी सेवा करने। तो यदि पुनर्जन्म लेना है मुझे तो मुझको अवसर दे आपकी सेवा करने। तो शुद्ध भक्ति का मतलब क्या है? भक्ति का मतलब क्या है? सेवा, भगवान की सेवा। तो वो सेवा अहैतुक ही होना चाहिए, अर्थात कुछ खुद के लिए भगवान से प्रार्थना नहीं करना, तो केवल सेवा करना प्रेम प्रीति का कारण से। तो सेवा करने का अवसर की प्रार्थना करना यही शुद्धा भक्ति बनते हैं। तो हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। हम बाबा हरे कृष्ण महामंत्र धुन कहते हैं, क्यों? इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ बहुत बहुत गहरा है। इसका सारा अर्थ है, हे भगवान कृष्ण, हे भगवान कृष्ण की प्रिया शक्ति श्री राधिका, मुझको आपकी सेवा में लगाए, सेवा करता। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का सारा अर्थ है, और हरे कृष्ण महामंत्र का गहरा अर्थ क्या है? हे भगवान कृष्ण, हे भगवान कृष्ण की स्वरूप शक्ति श्री राधिका, मुझको सेवा दे। तो अर्थ सारा ही है और बहुत गहरा है। इस भौतिक संसार में सब दूसरे की सेवा करते हैं, वह अनिवार्य है। तो हम सेवा करते हैं, लेकिन किस लिए सेवा करते हैं? जिससे हम सेवा करने से कुछ भौतिक सुविधा मिल सकते या कुछ सुख मिले। जैसे अमेरिका में कुछ दिन के पहले मैं अमेरिका से वापस आया था, और वहां पर अमेरिका में प्रेम बहुत है, सब लोग का बहुत प्रेम है। वो प्रेम कुत्ते के लिए प्रेम है, सप्ताह कुत्ता है। एक बार हम सुबह बाहर गए थे जाप करने के लिए, ऐसे फेरे करने के लिए, एक महिला उसकी कुत्ता हमको देखा, कितने सुंदर है मेरा कुत्ता। फिर उसने देखा कि हम कुत्ता का भाव से भर नहीं था वो जैसे। मेरा कुत्ता उसको प्रेम नहीं करते हो हताश हो तो चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है कुत्ते डॉग को प्रेम नहीं करो गॉड को भगवान को डीओजी आज का भारत में भी सब गॉड को भूल करते हैं और डॉग को प्रेम करते हैं तो उसका फल होगा कि गॉड को भूल करने से आप गॉड के पास वापस नहीं जाएंगे आप डॉग के पास जाएंगे या आप खुद डॉग होएंगे जिनका विशेष प्यार है डॉग के लिए उसका अगला जन्म किस प्रकार होगा तो हरे कृष्ण मंत्र बोलने का अवसर नहीं मिलेगा तो दूसरे प्रकार का कीर्तन करेगा तो डॉग मत बन जाओ गॉड के पास जाना चाहिए भगवान के पास तो इसलिए है भगवत प्रेम करना चाहिए ऐसा नहीं है कि हम पूरा जीवन में टीवी देखेंगे डॉग को प्रेम करेंगे और भगवान को भूल करेंगे और मृत्यु का समय हम वैकुंठ जाएंगे वो तो संभव नहीं हो इस जीवन में भक्ति करना चाहिए भक्ति क्या है कैसे करना है साधना भक्ति करना चाहिए हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्त्रेव नास्त्रेव नास्त्रेव नास्त्रेव गतिरन्य था इस कल युग में और कोई दूसरा उपाय है कि नहीं हरे नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय है कि नहीं है हरे नाम एव केवलम कोई दूसरा उपाय नहीं है नहीं है नहीं है हरे नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है परंतु यदि हम श्रद्धा से परंपरा गुरु परंपरा की सब नियमावली पालन करके साधन साधना भक्ति की सब विधि निषेध पालन करने के साथ यदि हम हरि नाम करेंगे तो इस कलि युग इतना खराब होने के पर हम इस कलि युग में भी खाली हाथ जीव होने के पर हम चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हरि नाम की कृपा से भगवान के पास सीधे जा सकेंगे तो हरि नाम करने चाहिए भगवान के अनेक अनेक नाम है मुख्य नाम है जैसे गोविंदा गोपीनाथ गोपाल गोकुल चंद्र माधव मुरलीधर केशव हरि इत्यादि ये सब मुख्य नाम है और सभी नाम का सार है कृष्ण और गौण नाम भी है जैसे जगत कर्ता विधाता परमात्मा अंतर्यामी और मुख्य नाम है उस प्रकार का नाम जिससे भक्तों केवल प्रेम से भगवान का स्मरण करते हैं और दूसरा प्रकार का नाम है जिसमें भगवान का ऐश्वर्य प्रकट होते हैं और जिससे कि भगवान भौतिक जगत के विधाता है तो उस प्रकार का नाम भी है। तो भगवान के सभी नाम मंगल है, फिर भी भगवान के मुख्य नाम जो शुद्ध भक्तों प्रेम से उच्चारण करते हैं, तो उस प्रकार का नाम कीर्तन करने से भगवान बहुत ही प्रसन्न होते हैं। और इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, कृष्ण नाम सुधा करे अपान इस नाम अमृत, पान करो अमृत पान करो। कैसे पान करने हैं? कान के द्वारा इस अमृत लेना है, और अमृत दूध जैसे हम मुंह के द्वारा लेते हैं, और मुंह से फेंकता जाते हैं। इस नाम अमृत काम में से लेना है, और वो कृष्ण नाम अमृत कान से हृदय जाते। कृष्ण नाम सुधा करे अपार, तो वो नाम कृष्ण नाम लेने से हृदय का विकार होते हैं। हृदय में क्या है? भौतिक वस्त्र में हम सब काम क्रोध लोभ मोह मादक मत्सर से पीड़ित है, ये सब आवरण है हृदय में। वो शुद्ध जीव की सच्चिदानंदमय अवस्था लुप्त हो गए हैं, क्योंकि हम भगवान कृष्ण को भूल करके हमारा मिथ्या परिचय मिथ्या अहम का ग्रहण किया है, और इस प्रकार हम आपन को परिचय ग्रहण करते हैं, मैं गुजराती हूं, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा फैक्ट्री है, ये मेरे लाखे लाखियों है। तो इस प्रकार पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम, हम बार बार जन्म लेते हैं और बार बार मृत्यु प्राप्त होते हैं। जन्म और मृत्यु के बीच में जो भी शरीर हम मिलते हैं, उस शरीर के साथ हम आत्म परिचय करते हैं, और इस प्रकार कभी कभी हम सोचते हैं मैं गुजराती हूं, कभी कभी सोचते हैं मैं कुत्ता हूं। जब कुत्ता का शरीर धारण करना है, उस समय हम आत्म परिचय कहते हैं मैं कुत्ता हूं, मैं बिल्ली हूं, मैं ऊंट हूं, मैं मच्छा हूं, मैं माछली हूं। तो कृष्ण नाम लेने से और भगवद गीता की अमृत वाणी सुनने से समझना चाहिए कि मैं कृष्ण दास हूं, ये मेरा परिचय है। कृष्ण को भूल करके मैं 84 लाख प्रकार की जीव जाति में असंख्य प्रकार के दुख भोग करते हैं, तो अभी मेरा आत्मज्ञान उदित हो गया है गुरु और कृष्ण की कृपा से। यदि कृष्ण नाम हमारा हृदय में प्रवेश करते हैं, फिर वो सुप्त कृष्ण भक्ति जो सबके आत्म धन है पुनर्जागृत होते हैं, फिर हम समझते हैं कि मैं कृष्ण दास हूं, मैं गोविंद दास हूं। कृष्ण के कितने सुंदर नाम है। तो यही जीवन का उद्देश्य है, जीवन का क्या उद्देश्य है? अमेरिका जाना। कुछ दिन के पहले अमेरिका में था और एक लॉस एंजलिस में स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में इस प्रकार कार्यक्रम रखा था और शायद 70-80 छात्र आए थे जिनमें लगभग सभी गुजराती युवक युवती थे। तुम कहाँ के हो? अहमदाबाद। तुम सूरत, तुम बागनाथ, तो सब गुजराती अमेरिका, तो सब अमेरिका गए है किस लिए? भोग विलास के लिए। देखो अभी अमेरिका का सत्यानाश हो रहा है, शायद सब अमेरिकन लोग इंडिया आएंगे। तो ऐसे हम 84 लाख प्रकार के जीव जाति में भ्रमण करते। जब मनुष्य शरीर में हो हम जो भी काम करते उसके अनुसार हमारा भविष्य होते हैं। यदि हम सत्कर्म करते हैं हम सद्गति मिलेंगे, यदि हम पाप कर्म करते हैं हम नीच योनि में जन्म लेंगे। लेकिन वास्तव में स्वर्ग में भी ब्रह्मलोक में भी जन्म लेना हमारा वास्तव गति या धर्म नहीं है, क्योंकि पूरे भौतिक जगत में ब्रह्म भुवनालोक का पुनरावर्तन हो जाना। ब्रह्मालोक जिसमें चतुर्मुख सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी रहते हैं, ब्रह्मालोक लेखा एकदम नीच नरक लोक तक और सब कुछ जो बीच में है सब जगह दुखमय है। दुखालय अम शाश्वतम, ये भगवद गीता का वचन है, भगवान का वचन, भगवान कृष्ण का वचन। दो शब्द में भगवान कृष्ण इस पूरा भौतिक संसार का हाल का वर्णन किया। दो शब्द दुखालयम अशाश्वत, ये भौतिक जगत दुखमय है और सब कुछ इस भौतिक जगत में जो है सब कुछ अस्थाई है, सब नाशवान है। तो इसलिए बुद्धिमान लोग प्रयास नहीं करते हैं इंद्रिय सुख भोग के लिए। बुद्धिमान लोग समझते हैं कि मैं कृष्णदास हूं, मैं आत्मा हूं और इसलिए कृष्ण नारायण गोविंद गोपाल गिरिधारी वंशीधारी रसबिहारी इत्यादि कृष्ण के सुंदर नाम की जाप और कीर्तन करते हैं। ये हरि कीर्तन सारा लोग के लिए है और सबके बुद्धिमान लोग के लिए। सामान्यतः लोग का विचार है कि ये भक्ति तो सारा लोग के लिए। हम आज मुंबई से आए हैं बोरीवली स्टेशन में, हम जन्म क्या है वो सूरत इंटरसिटी एक्सप्रेस के लिए, सूरत इंटरसिटी एक्सप्रेस के लिए प्रतीक्षा कर रहा था और बीच में बहुत लोकल गाड़ी आए हैं और गाड़ी के अंदर और कीर्तन वाले थे, तो उनका अभ्यास है। तो लोकल जाने में जाते हैं हर रोज, तो क्या करने हैं, आधा घंटा एक घंटा लगते हैं जाने में, तो हर रोज कीर्तन करते बहुत से लोग। हम कम से कम 20 मिनट में ही इंतजार करने का समय में 5-6 कीर्तन सुना था लोकल जाने। तो एक विचार है कि ये सब सारा लोग कुछ काम नहीं है तो गाड़ी में बैठ रहा है, उसलिए कीर्तन करते। लेकिन हम फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट के लोग है, हम ऐसे नीच काम नहीं करते। हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कैसे स्टॉक मार्केट का पूरा नाश हो गया है। लेकिन वास्तव में ये कीर्तन तो सबसे बुद्धिमान लोग करे, नारद मुनि बजाय बिना राधिका रमण नाम है। नारद मुनि पूरे विश्व के गुरु है, ध्रुव महाराज के गुरु, प्रहलाद महाराज के गुरु, भगवान के पिता वासुदेव के गुरु, युधिष्ठिर महाराज के गुरु, सब बड़े बड़े भक्त जो इतिहास में है, सब नहीं लेकिन बहुत है जो नारद मुनि के शिष्य हैं। तो नारद मुनि कीर्तन करते हैं, भगवान महादेव शंकर जी वे सदैव ध्यान रखते हैं। हम शंकर जी का तस्वीर देखते हैं तो ध्यान करते हैं, नहीं भगवान शंकर ध्यान करते। तो कौन सा ध्यान करते हैं, तो ध्यान करते हैं भगवान संकर्षण अर्थात कृष्ण के और विष्णु का एक अंश रूप संकर्षण के चरण पर ध्यान करते हैं। और जब कृष्ण कीर्तन होते हैं तो शिव शंकर वो ध्यान को चढ़ के प्रेम से नाचते हैं कीर्तन में। तो भगवान शिव वे भी परम भक्त है, ब्रह्मा जी वे सबसे बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है जगत में, इनके चार शेर है और सब शेर में उनका ब्रेन है। उनका ब्रेन तो आइंस्टाइन का ब्रेन से, मस्तिष्क आइंस्टाइन का से बहुत बहुत और सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर से ब्रह्मा जी का ब्रेन और बहुत अच्छा है। तो ब्रह्मा जी बहुत ही बुद्धिमान है, जगत का पहला और श्रेष्ठ इंजीनियर है ब्रह्मा जी। और ब्रह्मा जी वे भी कृष्ण कीर्तन करते हैं। तो ये कृष्ण कीर्तन सबसे बुद्धिमानों के लिए है, क्योंकि बुद्धिमान लोग समझते कि भगवान ही है। हम नियंत्रित है, नियंत्रण है भगवान है। और भगवान कहते हैं कि यदि हम भक्ति करेंगे, यदि हम उनका नाम लेंगे तो हम और इस भौतिक संसार में नहीं रहेंगे, हम उनके पास जाएंगे, हम अवसर में लेंगे सदैव गोलोक धाम में उनकी प्रेममयी सेवा करने का। तो जो बुद्धिमान है अवश्य ही भक्ति करते हैं, और वो भक्ति विशेषकर इस कलयुग में हरि नाम के द्वारा करना है। तो हमारी यही विनती है आप गोपाल गोविंद राम श्रीमधुसूदन इस प्रकार भगवान का नाम कीर्तन कीजिए। हरे नम कृष्ण यादवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्रीमधुसूदन ये हरि कीर्तन मुकुंद माधव यादव हरि भगवान कृष्ण के अनेक अनेक नाम है और सभी नाम का सार है कृष्ण और श्रेष्ठ मंत्र है कृष्ण नाम महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। तो आप हरे कृष्णा महामंत्र जप और कीर्तन कीजिए सत सत भगवद गीता यथारूप का अध्ययन कीजिए सत्संग कीजिए। सत्संग का मतलब जो शुद्ध भक्ति करते हैं ऐसे भक्तों की संगति करनी चाहिए और भक्ति के सब नियम पालन कीजिए। इस प्रकार आप हर रोज भक्ति आनंद में डूब जाएंगे आपका जीवन धन्य होगा आनंदमय होगा और परमार्थिक रूप से पूरा सफल होगा। तो ये हमारी विनती है हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। जप और कीर्तन कीजिए हरे कृष्ण। आज अति विशुद्ध पवित्र कार्तिक मास का प्रथम दिवस है। इस महीने में विशेष अवसर है कृष्ण भक्ति करने का। विशेषकर जो इस मास में हर रोज भगवान दामोदर को दीपदान करते हैं वे बहुत सरलता से भगवान दामोदर की विशेष कृपा में थे। तो इस मास में विशेष अवसर है तुरंत भक्ति में अग्रसर होना। कैसे करना है तो भगवान दामोदर को ये बहुत सरल और सुंदर विधि है। तो हर रोज शाम को सुबह या शाम को या दो बार भगवान दामोदर को दीप प्रदान करना और भी अच्छा है। साथ साथ दामोदर आश्रम नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम कीर्तन करना। तो कम से कम भगवान दामोदर को दीप प्रदान करना है और ऐसे ही आपका भक्ति जीवन सफल हो। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न है तो जरा से पूछे। दूसरा माइक भी है। अगर किसी का प्रश्न है तो माइक से पूछे या कागज पर लिखिए और मुझको दे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे। कोई ना प्रश्न है गुजराती गुजराती कोई ना प्रश्न। महाराज जो हरिनाम इतना सरल है और इतना प्रभावशाली है तो दूसरे शब्दों भगवान का नाम क्यों नहीं चलते? उनके पास जाके पूछे तुम्हारे नाम नहीं लेते हो क्यों? मैं मूर्ख हूं ऐसा नहीं कहेंगे। यही उत्तर है। मेरे पास समय नहीं है रुचि नहीं है मैं बापा का भक्त हूं या बाबा का भक्त हूं या आमा का भक्त हूं तो ऐसे बहुत ढोंगी है। तो कृष्ण का भक्त होना चाहिए। भगवद गीता में कृष्ण भक्ति करना वही अनुमोदित है। तो ऐसे कलयुग का प्रभाव से इस सरल आनंदमय वास्तव भक्ति पंथ सबके लिए उपलब्ध होने के पर तो कलयुग की माया का कारण से बहुत लोग है जिनकी कुछ भी रुचि नहीं है, श्रद्धा नहीं है हरिनाम में। तो इसलिए जिनकी श्रद्धा है हरिनाम में उनका कर्तव्य है प्रति घरे घरे गिया करो ये भिक्षा, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, यही चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है, आज्ञा है उनकी सभी भक्तों को। तो प्रति घर जाके इस भिक्षा मांग लो। तो हे पुण्यात्मा, हे घर वाला, आप कृष्ण भजन करो, भगवद गीता यथारूप ले लो कृष्ण शिक्षा करने के लिए और कृष्ण नाम बोल प्रचार करना चाहिए, कृष्ण भक्ति प्रचार करना चाहिए हरि नाम के द्वारा, मौखिक प्रचार और विशेषकर श्रील प्रभुपाद की दिव्य ग्रंथों का वितरण से शुद्ध कृष्ण भक्ति का प्रचार करना चाहिए। हरे कृष्ण। आप कितने भक्त है, नव सारी थे, जरा सा हाथ उठाए। हरे कृष्णा हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण, वही उत्तर है। जो भी आपका प्रश्न है वही उत्तर, हरे कृष्ण। अब सत्संग नहीं करते हैं तो ऐसा मन कर जाते हैं कि आप इसे हरे कृष्ण हर रोज करने लगे, लेकिन जब जाते हैं तो कई बार फिर फंस जाते हैं और फिर सफाई सत्संग नहीं होता है। तो जब सत्संग नहीं करते हैं तो यहाँ किस प्रकार का सत्संग करते हैं, जैसे सोमवती आज का सत्संग है वही सत्संग। सत्संग का नाम है बहुत असत्संग होते हैं। और मैं घर में जाके फिर वापिस मतलब कमाना सब कुछ प्रभाव हो जाता है तो लगातार घर वापस जाके सत्संग का प्रभाव कम पड़ता। तो अच्छा हो आप घर में भी सत्संग करो, आपका घर भक्ति राम ठाकुर की भाषा में श्रद्धा कुटी बनाना चाहिए। सबका घर किस प्रकार है, भोग भोग की कुटी, भोग विलास, भोग विलास का निवास। तो भोग विलास का निवास में नहीं रहना चाहिए, श्रद्धा कुटी में। अर्थात घर में आप सब जो करते हैं तो वो कृष्ण केंद्रित होना चाहिए, जैसे सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती करना, कृष्ण और सब परिवार के सदस्यों के साथ हरि नाम करना। तो ऐसे तो भोग विलास का निवास में सब एक साथ रहते हैं, जॉइंट मेस जैसे, खाना पीना सोना का बंदोबस्त हो, लेकिन खाली खाना पीना सोना के लिए ही नहीं रहना चाहिए। तो आपके सब परिवार के लोग एक साथ यदि कृष्ण भक्ति करेंगे तो आप सदैव भगवान कृष्ण का आशीर्वाद मिलेंगे। मतलब घर में सत्संग ऐसे परिवेश बनाना चाहिए और सब तस्वीर जो घर में रखते हैं सब कृष्ण के, राधा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रभुपाद, तो ऐसे ही तस्वीर रखना चाहिए, कोई दूसरा नहीं। और एक्चुअली वो सिस्टम था नहीं, 30 साल के पहले जब मैं सर्वप्रथम भारत आया था तो देखा कि सभी घर में केवल कृष्ण का पिक्चर था, कोई दूसरा नहीं। ऐसे सिस्टम था ना, कृष्ण या शिव शंकर या माता जी, ऐसे उस प्रकार पिक्चर था। आजकल क्या है, अमिताभ बच्चन, सचिन, ऐश्वर्या राय, यही सब पिक्चर। कैसे जमाना बदल गए हैं, लेकिन वो जमाना बदल गए लेकिन लोग सुखी नहीं है। वो पूर्व की संस्कृति पालन करने से लोग शांति मिलते थे नहीं? आप जो थोड़ा वृद्ध है आप बोल सकते हैं, पूर्व काल में लोग के पास इतना धन समृद्धि नहीं था लेकिन लोग धार्मिक थे, और आजकल सबके पास एक दो सेल फोन है और सब घर में एक दो टीवी है और सबके पास कार है या कम से कम बजाज है, लेकिन कोई सुखी नहीं है। भौतिक धन समृद्धि से सुख नहीं मिलते, भक्ति से सुख मिलते। तो वास्तव धन क्या है, कृष्ण प्रेम धन। तो आप सब धनी बन जाइए कृष्ण की कृपा से, प्रेम धनी। थोड़ा समय पहले, थोड़े समय पहले आप शिर्डी साई कथा सुनी थी, जिसमें कथा सुनी थी जिसमें अपने ओम श्री साई शरण कमल मंत्र हमेशा के लिए जपने के लिए कहा था। आप कहते हैं कृष्ण का नाम जपो, हमें क्या करना चाहिए, हम सत्य साई बाबा के भक्त हैं। शास्त्र जो शास्त्र में है उसको पालन करना चाहिए। ऐसे बहुत काल्पनिक मंत्र आज का उथली युग का प्रभाव से बहुत काल्पनिक भगवान जो वास्तव में भगवान नहीं है और लोक मत से भगवान होते लेकिन वास्तव भगवान नहीं है। तो आप देखिए पूरा ऋग साम यजुर अथर्व वेद में साई बाबा की एक भी वचन है साई बाबा के बारे में नहीं है, महाभारत में नहीं है, रामायण में नहीं है। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदब अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। तो सब वैदिक शास्त्रों में हरि अर्थात कृष्ण भगवान की चर्चा होती है। तो भारत में आज का कितने नकली भगवान है, तो दो साई बाबा है और कितना बाबा बापा अम्मा, हर रोज एक नया भगवान आते हैं प्लास्टिक भगवान से। तो वास्तव भगवान जो महाभारत में श्रीमद् भागवत में सब पुराण शास्त्र में वेद शास्त्र में जिनका वर्णन है, ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन वंती दिव्याय, जो ब्रह्मा नारद मरुदगण शिव सभी देवताओं से वंदित है, वो ही कृष्ण है। तो आप विचार कीजिए, अगर ये आधुनिक तथा कथित भगवान का शास्त्र में कुछ भी लेख नहीं है उसके बारे में, और जो अनादि काल से सब महान महान ऋषि देवता शुद्ध भक्तों उनकी भक्ति करते अर्थात कृष्ण, तो कौन है भगवान? जो भगवान थे, भगवान है और भगवान होंगे, और कलि युग का प्रभाव से कुछ छोटे लोग जो थोड़ा सा योग शक्ति जादू दे कहते हैं, और लोग जिनका कोई बुद्धि नहीं है, ऐसे लोग को भगवान मानते हैं। तो आप विचार करो, सभी शास्त्र में कृष्ण नाम कीर्तन करना अनुमोदित है, और ये सब आधुनिक काल्पनिक मंत्र कहने से क्या फायदा है? कुछ नहीं। कौन कौन कहते हैं? श्री भगवान, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर हमें मदद करते हैं, पूजा करें, उनके कीर्तन करें, भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि वो हमारी मदद करते हैं, ये हेल्प अस। कौन हेल्प? श्री कृष्ण भगवान। हाँ, वे मद हमको मदद करेंगे। कौन कौन विशेष श्लोक आप क्या गीता गीता आप बोलते हैं कि भगवान कहते हैं, आप क्या गीता भगवत कौन सा श्लोक बोलते हैं? सब ऐसे जो अच्छा हुआ रोग अच्छा हुआ कौन सा श्लोक गीता का? भगवान श्री कृष्ण हम जितने उनकी करते हैं, भगवान श्री कृष्ण खुद चाहते हैं हम उनकी भक्ति करें। फिर उन्होंने अपनी माया का माया में भूमि की रखी हुई चाल है जो हमें हम माया के जाल में है। भगवान को कहते हैं आप भक्ति करो फिर हमें माया के जाल में बांधते हैं। तो आप उठो, आप उतर दे। माया हमको नहीं पकड़ते है, हम माया को पकड़ते हैं। यदि हमारी इच्छा मजबूत है कृष्ण भक्ति करने का तो भगवान हमको मदद करेंगे, और यदि हमारी इच्छा मजबूत है माया भोग विलास करने का तो भगवान हमको मदद करेंगे। उस प्रकार तो पहले विचार करना चाहिए हम क्या चाहते हैं, हम भगवान के पास जाना चाहते हैं या भगवान का आशीर्वाद लेके इस भौतिक संसार रहने की इच्छा है। भगवान की कृपा से हम भोग विलास कर सकेंगे इस जीवन में, अगला जीवन में, असंख्य जन्मों में, मनुष्य के रूप में, कुत्ता का रूप में, देव के रूप में, बिल्ली के रूप में। इसलिए भगवान कृष्ण हमको उपदेश दिए थे भगवद गीता में कि यही हल है, अगर ऐसे करना है ऐसे वैसे फल मिलते। यदि शुद्ध कृष्ण भक्ति करना है तो भगवान के पास जाना है। यदि भौतिक भोग विलास करने की इच्छा है तो वही फल मिलते, लेकिन भौतिक भोग विलास के साथ जन्म मृत्यु जरा व्याधि वो फाव मिलते, इसलिए बुद्धिमान लोग पहले उनके दूषित इच्छाओं को सुधार करते भगवान का मदद लेकर। तो इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए कि हे भगवान, मैं आपका दास हूं, तो मुझको मदद कीजिए जिससे मैं अच्छी तरह भक्ति कर सकूं आपकी। हरे कृष्णा।